biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.